ورلا مخک مثلا وارو د تعویل کنا یو صاحب ده نارې باندې اتفاق دې علماء شورا جایز ده ها څو بیمار دې تو ورته کلمات شریعه او قرآنی آیاتونو دیږي او هغه په وو کو شو دیږي وی نارې دې اختلاف نه بار دې او په دغه تعویل او خوشن کی تعویل دې خو اتفاقی حرام او دغه دې یو دا قرآنی الفاظ و اسماء او صفات دا اللہ نو دیکھ دا اہل علم پا جواب و عدم جواب کی دا دو قولنا دی بسم اللہ